الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. سورة النحل دي تا سورة النعم هم وي نعمتون سورة نازل شوه ده پس تا سورة کهپنا او سورة حجر پس يراولو یو د دیو جنا چې حجر کې د پخوانو قومونو عذابونه بیان شو. په قوم لوط راغلی او بس قوم صالح قوم شعیب د دې صورت کې وی پتا سو راغې ځان سم کې اتا امر الله. د دې صورت په وخت کې په عربو باندې قات سالی راغلی و وکاله دا هم عذابی دا اللہ دویم دادی چی پاخر دا سورت حجر کی دعوی ذکر کرا وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. نصور نحل کی پاغی دلائل پیش کرا دیر قسمنا دویشت پوری دلیلنا و دی دعوه د عبادت باندې. ادریم دعوه چې اخر د سوره حجر کې ویلو فصدع بما تؤمر وضاحتک د خبرې مداري تفصیل دې سوره نحل کې ذکر کړو چې د مشرکین او شرکیات رسومات د غیر شرک افعال اټول په کې راځي مکړی د کاسورې نه انام په شانتي دا د هغه وضاحت سلورم دا چې ویلو پیغمبر څنګه چې ارزان مشرکین مشرکان نمخ واړو پروا یې مساته د دې صورت کې ود مشرکینو رد کې ډیر سخت او پینزم داو چلتا سورت کی نمونہ کی خود مستحضئین مقتسمین او سور نحل کی و تا مستقبیرین ہوئی نمو لبدلی چدا لوئی کی ڈیرا تکبر دی پک ڈیر اوش پکم داو چ حجر پاخر کے مختصر ہوئے چی اجعلون مع اللہ الان آخر دیگور اللہ سر شریکان جوڑی نو دغی اجعلون او بصورت نحل کے رواخلی نو دیر بے بیانی چی اجعلون یجعلون یجعلون اگر وضاحت بکی جعلی کارو نہ کئی بوگس کارو نہ کئی مشرکان طول دن جعلی دے نقلی دے بناوٹی دے اصلی پا کسا نشتا وم دارے چے حجر کے ہوئے پیغمبر تھا چو لقد آتینا کسبعا من المثانی منگتا دریر لوے نعمت درکو سورہ فاتحہ دا چگیتا قرآن عزویم ویلش سورہ نحل کے بے عدب و خی جدا دمر لوے نعمت تے چکل سو کې راځو کې جزو تلاوت کوما نو مخ کې دی وی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم چې د شیطان نه بچیا خو دې تاسو کنه پری ټول خلق من کړل چې مرزه لارې باندې کړی نو ځکه دا غنه په ناغواړي ها اتم داو مچل سی ویلو انا نحنو نزلنا الذکر دا قرآن مونږ نازل کړی دی مونږ به حفاظت کوو سورہ نحل کې وی چې کستا ضرورتي د مسلې تپوس کې نفز الو علی ذکر قران والو نه کوا ذکر قران ته وی کنه فسالو اهل الذکر او نه هم دا چلته ویلو مون ملائک ناراضی ګو اسه دنیا ته ابس بے فیدی الا بالحق نذو سورہ نحل پاول کی بوئی چا حق سشی ينذر الملائکه بالروح من امره اغه واحدا چې دلته طرف ناراضی دنیا ته لسم دا چلتم اصول عشرو کنه مونږ وی چې سورۃ حجر په اخر کې لس اصول پیغمبر ته ذکر کړو دا غزینا چې لا تمدن نه کا نو سورۃ نحل په اخر کې به هم ذکر کوي خوشپک وای کم به زاغینا چوذو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه وجادلهم ته سورۃ دعوته راتل العذاب په موجوده اتا امر الله حجر کې هوئی چې په مخ کې قومونو نازل شکنه نو دې کې وی چې په دې قومونو باندې اوس نازلېږي او سره توحید او رد شرک دواړه دعوی دي عذاب راتل په موجوده او رد شرک مختلفو طریقو سره دې دعوه ده او تقسیم د صورت دا دی چې دې کې شپږ باب دي تر اخره پورې پاولې سکه اولې صدا دا ولنا تر 114 آیات پورې ازویمه دا غینه تر اخره پورې په دې اولې سکه رد شرک اعتقادي هغه کې شپږ بابونه جوړ کړی نو اول باب کې هغه نعمتونه ذکر کوي چې هغه ته امور عزوام وي چې الله یې ما لوی لوی سيزونه لوی لوی بدنونه پیدا کړی لوی لوی کائنات مې پیدا کړی شلو آیاتونو کې دا اول باب دی هدي کې څه بیانې خلق د امور عزوام نو شروع کوي ينزل الملائکه ملائک میں پیدا کری کنا اسمر لوی مخلوق دی بیاوی خلق السماوات والارض زمان کا اسمان میں پیدا کری بیاوی خلق الانسان من نطفت انسان میں پیدا کری نو انسان اگر که دا بدن نڑوکے دیکھو مرتبہ دیر لویا دا بیاوی والا نعاما دی سارو تاو گورا ڈنگرو تاو گورا اوخانو تا اوسنو تا اخرو تاو گورا بیاوی اوبو وروم دا اسمان نا او باغی سر از مک زرغنو ما بیاوی دی میو تاو گورا دمی ساو دا پار پیدا کری فصلون دی زیتون دی نخیل دی آناب دی هر قسم میوی پکشتا شپار وز می ساو تابی کری دی نور اس پگمه می تابی کری دی ستوری دیتو امور عزوام وی لوی لوی کائنات بیاوی وی دریاب میت گورستا تا بیکڑی سخر البحر دی سمندر تا گورا کنا تا دینا سمر لوی امدن دا خلق دا پار روزی در چا کار پکی لکی دلی ارچا لپکی اللہ رزق ورکی دا دا خلق امور اپلار دی لتا کلو منو لحمن تورین تازه تازه وقت نخره او تستخرجو منو حلیتا قیمتی سیدونه تنرو باسه پاگی بانده اخپل خائص کوئے و تر الفول کفیه مواخرا لوی لوی جهازونه بکی چلیگی بیا القافل ارد رواسی آخرونه می پیدا کری دی بیاوی بن نجم و میاحتدون خلاصه کی وی اپا من یخلقو کم اللہ یخلق اگر ذات چی دار سے پیدا کری دی نو دے چاہ سر برابر ہوئے اگر چاہ سر جسو شینشی پیدا کولے مخلوق سره برابر وي. ابي ارد په مشرکینو چې ولذین يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. دا ول باب امور عظام لولو کائنات. بیا دویم باب ذکر کی رضی شلم یوشتمنا تر 34 پوری. ادی کی صرف زواجر دی زورنی زورنی شورو کی چلاوک ملاو واحد مددگار یو دی. والذین لا یؤمنون بالآخرت قلوبهم منکرت و مستکبرون. زلونے منکر دی زلونو کی لوی و تکبر دی. بیا زجر لا جرمان اللہ یعلم ما یسرون. اللہ وی کس زلو کی سک ساتھ ہے و کخکار از پوئی گما. بیا زجر دی پینکار دی قرآن کی دی تاویلی چا اللہ سنا دل کری وی اساتویر الاولین و دا پخانو کسی دی نو نور پا کس دی. بیا زجر قد مکر اللذین من قبلهم. تسلی پیغمبر تا چمخ کی قوم نم پیغمبرانو تا دیر کندی کنستی وی اتامنی و تیخیو کو اللہ دا سے حلاک کلو لکه او مکان کی چی خلق ناستی انا صاحب پیرا پریو دی اڑو پتہ انو لگی ندق سے پدی باندی عذاب رازی دنیا کی خواب دو عجر چی ذکر شن اور پسی تخویب اخروی و اشتم کیوی و ثم یخذی یوم القیامت یخذیهم و یقولو این شرکای الذین کنتم تشاقون فی. قیامت کی بوتا اللہ زور نکی چا شرکانم سشو کتا صبح پاغیبان ازان واجو تشاقون فیهم. ابیاوی تتوفاهم الملائکتو دا مرگ پو وقت کی ملائک و لسم را زور نور کی حدیو تمینت کی چما کننا نعمل من سو منگا خصبت ندکلی. ابیاو توی فتخلا باب جہنم دے داخل شے جہنم تا کسار دے لکی گی. بیا زجر دے وقیل للذین اتقوم بشارت فارد مومنان چاگی خو جواب ورکی چا اللہ دیر خیر و برکت نازل کرده او داگی بیا بشارت اخروی چتا توفاهم الملائکتو طیبین دیر خوشا لئی یقولون سلامنا علیکم ملائکتا سلام وی او ایزے داخل شای جنت تا بس دمرک سر جنت تا دی مومنان خواه تا داگی بشارت ذکر کر. بیا آخر کې د مشرکین یو دلیل پاغی رد کئی چو وقال الذین اشرکوا لو شاء الله ما عبدنا. وی دا اللہ اختیار دینو چی سکینو اللہ کینو مزمون خویس اختیار نشتا گرداز ظالمان دیخوا چی پیغمبرانو باتوی چی شرک مکوه او کفر مکوه. وی دا اللہ اختیار دینو مونگ با دی کسو آئیو چس کینو اللہ کینو یار وې دنیا د پاره خدای الله اختیار نشته. اخو ستا اختیار دي چې کور دې جوړ کو زامن دې ولګل نوکرې دې ولوکتی او ټول کار دې سم کو ندی کې خو ستا اختیار دي. اچ دین تشینو د الله اختیار دې بس وې مونږ سن شو کولې د خدای د پاره د دین د پاره ها ا دنیا د پاره ارس کول شي چیله دې پسر کې درد راشي نو منډه کې هسپتال ته یو ځای چې د سر هغه رګ مې ونشلېږي اته وځه سنشم کولې خو د خدای د پاره نشي کولې کنه وی ما عبد نامین دونی زموږ هیڅ اختیار نشته رې کله الله خو خو مونږ به ولي شرک کو در دې او باطل دلیل لخه دا زویم باب ختم شو دریم شروع کوي د 36 نه شپږ دیرشم نه هغه کې به د انبیانو اجماعي دلیل ذکر کی چې الله یې ما ټول پیغمبران په دې مسله لیږلي دي. په کومه مسله؟ ان عبد الله واجتنب الطاغوت. دوه خبرې دي. ان اعبد الله واجتنب الطاغوت چې د الله بندگی کوي د طاغوت نه ځان بچکې. طاغوت هر باطل ته ویل شي او باطل پرست ته ویل شي، کغه انسان دی که شیطان دی که بت دی که قبر دی او که غلط پیر دی، دا ټول طاغوت دی، دې نه ځان بچکې. ټول انبیاء دا مسله دنیا ته راوړې، بل مسله خو نه دا غوت پکې خلق نورې مسئلے راوی استخا. بیا ورپسې زجرونه شروع شو چې واقسمو بالله سوګندونه کوي په الله باندې چې قیامت نشته، لا یبعث الله من یموت، بیا وی څوک نه ژوند کیږي. دا غي جوابونه سلور آبو کې. بیا بشارت مهاجرین الله چې الذین هاجروا فی الله، چکه خلق د دې مسلې د پاره کله پر خود کور پر خود علاقه پر خود چې الله دې خلق سره خو نه شو تیرولې دې کې وسو وخت تیرې دا خو جهنم دی. نو لا ځان لا خو زینه وکاتو چې ری کې عبادت کول شي، دین کول شي، مسله کول شي. نو الله غیله بشارت ورکي چې لن بو انهم فی الدنیا حسنه، دنیا کې بدلون خوسته ده در کما ولا اجر الاخرت اکبر، او د اخرت فارو سوایم. بیا دلیل نقلی وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی، او دغه شبهه چې دې زکته نه منې چې وي ته زمونږ په شانتي سره ملای ما ټول دغه سلی ګلیو ما هم ملائک نورا کوس کړی و چې څوره پیغمبران راغلي دي، نو څوک د مصر پیدا او څوک د مدین پیدا او څوک د مکی پیدا او څوک د ذیکلو کې پیدا شي، نو آسمان نو څوک نه راغوسی. فاسالو اهل الذکر، د علماو نه تاسو کې کنه کنه پويږي. پیار باندې زلور قسمه تخویف ښا الله وي چې دا سه عذاب عمره واستې شما چې په دې زمکه کې هم ژوندې خخ کم ان یخسب الله به ملک قارون تاسو عمره واستې شم چې اډو په پونه شي په ځان دا نه چې کني په پارچا او په ټول ملک ورازي نه په یو یو تن دا راځي کنه ښا چې خلق چې جنازې आवाज وشي نو خلق وي اخ وس دا زې لاړ سبزي وړه کورته اما سره خبرې وکړي یو څه لولو کټ کې کیناستو نو پښالاړ من حيث لا يشعرون اړو توبې ته سم نشو، اړو وصیت ته سم نشو، دا ما عذاب ده. پیغمبر ته پناه وخته وا موت الفجاعت. او دریم دا چې یاخذهم فی تقلبهم، الله یې داسې ونی وای شما چې بازار کې ګرځي را ګرځي، کله یو پلا کله بل پلا، یو دکان تا بل دکان تا، ناسا پا گاڑی ہوئی نو بس حلاک شو. او سلورم داد چیا خودم علا تخوف، دیرمو دا پی کٹ اخ پا کٹ کی تیر رکی تیر رکی موٹی اڈو کی پاتی شی، دا عذابو نہیں دا اللہ طرف نا. خلا کا پار چانا پا دی بدبخت خلقو، پا دی بیلماز خلقو، پا دی ظالمان و خلقو زیبان دار سلور قسم راضی خواه. دریم قسم دویم قسم نعمتو نداری، یو خمور عزوامو چه اللہوی سور الویلوی کائنات پی پیدا کری زدین این پت دویم قسم صدی داری چه اللہوی طول ما تا محتاج دی، طول ما تا سر پسیج دی خده، طول ما تا فریاد کئی. اولم یا رو لما خلق الله من شيء يتفيه ظلال الله يسوري ما تسجدي كين ان يمين والشمال سجد الله ابي ولله يسجد ما في السماوات ولا ما في الارض من دابه والملائكه تقول الله تعجزي كي لا يستكبرون دليل وحي چ وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين، الله حکم کړي چې شرک مکوئ، الله سره شریکان مجوړوئ، انما هو اله واحد. بیا وته چې دا تاسو سره چې څومره نعمتونه دي فمن الله دا ګورز الله طرف نه دي د بل چا به کیسه نشته د جهالت نه کار ماخله چې دا موږ پلانې را کړې دي پلانې را کړې دا هر څه چې ګوره الله در کړې دي ښا یا سلورم باب شروع کیو پاگی که دا مشرکین و شرکیات گورا شپک پندو سمنا وی جعلونا لما لا یعلمونا نصیبا پخپلو مالونو کی دا آغا چابرا خاکی چی پی جنیمنا چی شاغازی بابا سو کو اجی غیب سو کو او شاٹیت بابا سو کو لما لا یعلم پی جنینا وی شکرانا بے ورکو بیا وی جعلون للہ البنات مشرکین بالملائکہ وی دا اللہ لون دی دا ملائکہ سبحانہ اب یہ شرکی کارون ذکر کی وی عذاب الشر سرخا بیا اور پسی وی دوش پیتم کے باسٹ کے وی جعلون للہ ما یکرہون اللہ پنما غشی ورکی جب اخپل عبدی شی چې ماستو پښو جوټه کی اوس په ویداو سه جمعات ته طالبان له اوسه وي ما یې کرهونه چې جاما زړه شي ویدا چاله ورکه اجزانو غریبان چې په هزار زور شي دا وګورو چې بخپلې بزي شنو غد الله په نوم ورکه د مشرکانو ذکر ده ښه مسلمان کار نه یې وره دا دې شرکی کارونه قران ذکر کوي دې صورت کې ښه یا ترغیب قرآن تا چو ما انزلنا علیک الکتاب اللہ لتبینا چا اللہ ما قرآن بل صلی اللہ نینا دل کل چی دے دے کسولو کی پروتی ہو دے دے پتاخ کی پروتی ہو نا داو چی بیان شی لتبینا چی دے کی صدی ابھی آغا مسئلے چی خلق بکی اختلاف کی خوا درم قسم نعمتون ذکر کی اللہ دی صورت کی اغدادی چله وی د زمکه نه مې دلته سمره سيزونه راځتي د خوراک شمارلې شي الله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها زمکه څنګه ژوند دی کی فصلونه تراوباسي ګلونه تراوباسي میوې تراوباسي کیلې مالټې او سیوانو امرودانو وګور دا مارکیټونه ډک دي دا ټول د زمکه نه راوځي چې دې زموږه الله سمره برکت چولې ها بیا وی د سارونو مې د لسو پیدا کړی دي وین لکم فی الانعام العبره نسقیکم مما فی بطونه دا غی د ګیډو نه پی پیدا شوی دي من بین فرسیم و دم لبنن په کومه کارخانه کې چې او په لغشان دي بل په لوینه ده ا په پکې روان دي نره پی پی ولا جوړ کړی دي چنه پکې د وینې رنگ شته نه پکې د خوشانه بوی شته صفا سوترا خالصا صائغا للشاربين خالص دي ملاوی چې لکه تعالی مې دا په خالص پیدا کړی کنه نو ته مال خالص عبادت کوا کنه ته پکې مال شریکان سره ګورې ګډون ولي کې ملاوت ملي کې ما هوتا سره ملاوت نه وکړې پیس شي کې ها اس ور پسیوی ومن سمرات النخیل والاعناب دیونو تاو گورا لرگو تاو گورا لکلی اگه کسی دی او دیمه او تاو گورا کجور سمر خواگا دا انگور تاو گورا چه نره پلاشتکی چاپیر کرده دی او تاله بگی جوس جمع کردی دی چه خورا اعناب گورا انگور تاو گورا دستو کولش داسی داسې په لاشته کوم نه چې ګنې ورځه به نه خوره او سره کیپسول دی ورزقن حسنا قبل نعمت ګور الله وی واو حربک الا النحل الله امر کړی دی تورې مچېتا چې نتخذی من الجبال بیوتن ذا په غرونو کې ځان لکورونه جوړوا غبین په ونو کې په چتونو کې دا څنګه څنګه ټینکې چې سرکاري جوړ شوې دي پدی کی چزو کو ترسی نا اسم کلی من کل السمرات بیازا او دا دی میوون دا رس را اخلا رس را اخلا ادا غینا گبین جوڑا و دا سو کولشی دا دا گورا وڑو که شید خدای تی دمرا کار غست کرے گبینان جوڑای تیمان تی نڈک دی لوی کاروبار روان دے اما چیسو مرادا او پاگی کم چو گورنو یو پلے بکی زہر پیدا کری دی پدی لک زی کی ایو پلے بکی شاد پیدا کری دی ازی سمرا دی دادا اللہ شان دفا ادا ٹول دے انسان دا پارا چوی شراب مختلف نلوانو ہو تو گبین یو رنگ ندے کل گبین سپینی کل سوری کل زیڑی در دے موسم دا بدلی دو پوج باندے فی شفاء للناس چې الله په دې کې شفاء چولې د ټول مخلوق لپاره دا دریم قسم نعمتونه وخا د زمکه نه د سارو د ګېډو نه د مچې د ګېډې نه دا نعمتونه دي ښه اور پسې بیا رد کوي چې الله خلقکم ثم يتوفاکم ومنکم من يرد فغه خلق رد کوي چې هغه وي مون خو الله نه منو کم دے وای چې څنګه باندې کنه نزان راټینګول شي څه چې د پینځشتو کال وی نو سمره ځوان وی سمره خېسته وی سمره پسینه کې دي زور سمره او چې د 500 نواوړې د نو اس کال وی خپې می خوګيږي کله وی دازم او ګرځي دا ولې ځان راټینګ کنه اچ بیا شپې ته او یاو تور سينو بیا دارسن اپریو دے تا خدای نمانی خدای شتا دے دکا استا پا دے بدن کے اگا کار روائی کئی او تا دان نشی راٹین گو لے خوا دا اللہ دے کا نخوا دے او تا دکا دلیل پیش ابی عرد پا مشرکینو چگی ویلیو چمناو لیاو لاللہ براخی ور کری کسو کے نمانی وی منگے خمانو الله ولا برخي ورکړی دي نو الله وي خما ولا برخي ورکړی دي والله فضل بعضكم على بعض في الرزق تاسو کې چې کوم مالدار خلق دي نو داغي خادمان او نوکران او چوکیداران شته کنه نو زی مالدار او خلق چې رغی سره جیزاد نیم کړی دي چوکیدار سره او نوکر سره چیر دا بیلڈنگ ستا شو دا زما شو اگا پلات ستا شو دا زما شو اگا پیٹرول پام ستا شو دا زما نا دا سی شوی دی نلاوی چی تاسو برخنوار کوای خپل نوکر لاو خادم لا انو زبس برخوار کم خپل بنده لا چا خود ما بنده دی ما پیدا کرده دی دا چاوی چی اللہو لبرخی ور کردی دی فمن لذی نفذ ذرو پیرا دی رزقهم بیا عقلی دلیل والله جعل لكم من رزقكم ازواجا چله تاسو له مې ځ خپل نفس نه جوړه پیدا کړی دي دغې نه بچی دي زامن دي نوسی دي تاسو مر له نعمت ته نورت کوي چې په بل باطل یومنون په بابا باندې یقین کوي چې دا هغه ما درا کړی دي او به نعمت الله هم یکفرون او د الله په نعمتونو باندې ناشکری کوي اگر دار چی عبدون من دون اللہ بغیر دلان دا اگر چا عبادت کی چلے ہم لکو لهم رزقا نو تا دید رزق دی موار ندے دیو بیا مثال پیش کوئی ناکا نا منگا ذکا اولیاء لزو چی تو ادلتا چی او جج لزی چیف جسٹس لزی نتلیشی نا وکیلو نیسی زان لوکیل که غار سوک ده نو بیا داغه پا ذریعه باند زان رسائه کنا نو داغه سه اللہ تا چه زان رسائه نو سوک بولنی سی کنا مثال ذکر کرن اللہ فلا تضربو للہ الامثال اللہ امال مثال نما بیانوه زججی اما جج خو چې ناست دی نو د بار د سره نه دی خبر، نو خود به ورته وکیل ځي او هغه ته به پیش کوي څه چې دا وګوره. الله یې زموږ د هر څه نه خبر یم، زما وکیلانو ته څه حاجت دی؟ فلا تضرب الله الامثال. ابیا دو مثال ذکر کوي د رد د مشرکینو دپاره. بیا د اوې صورت ته خبره لاړه چې اتا امر الله ولله غیب السماوات والارض وما امر الساعه الا كلمح البصر. الله وی قیامت راتلل د رب د سترګې په شان دي. ښه دا ډېر لري مګانې غوري. سلورم قسم نعمتونه شروع کوي هغه دادي چې الله وی تاسو ما پیدا کړې د مېندو د ګیټو نه مې راويستې، نوم سلیدو، نوم ساوریدو، ننورسو، او جلالکم السمع والابصار والافئده. دا نعمتونه مې درکړو، سرګې وګونا زړونه عقلونا. خبیا اور پسې وای الله جعلکم من بیوتکم سکنن، تاسو لمه د کورونو کې سکون پیدا کړی. کډیر لری لړشه استړی شه ورونو ته بیا راشه کور ته نو سکون حاصل شي. کبشلې دلی کټ کې پریوځه ولیکن ډیر دمشه او سکون حاصل شي. دمد الله نعمت ته کنه بل ځای کې چاته سکون نه حاصلې کې وسړی مې علم شي او دا د ملک سوپی او بالختونه پلنګونه ول راوړي او ارسو خو نه دل خوب نور دی ویمال پردی دی که خوب نه راځي نه پردی نه دا کور کې سکون دی کنه بل عزت سکون نشته. جعلکم بیوتکم سکنا. ابیا د کورونو تقسیم کوي چې سکورونو داسې چې من جلود الانعام د سرمنو نه جوړ کړی دی. عربو بدا کورونو ډیر ولي دغه خو یو زینو کنه نن دلی او سبا په ولي نن یو زې بلبل زې انو دا کورونو به ګرځور ځان سره دا خیمه او چاله د غټو نه چاله د لوټو نه چاله د کورونه جوړ کړی. او من اشعارها او اسوافها او اوبارها او اشعارها لو ولین الله سمره سیدونه جوړ کړی لو خانو داغي پشم نه ادګړو د بيزو داغي وختو نه اساس او متان د کور سامان نه د دینه جوړ کړی. ابي اي والله جعل لكم ما خلق ظلالا د ګرمه په موسم کې الله ای ما تاسو له سوري پیدا کړی یا د غرونو سوري چې ډیر خلق لسیولس بجی شي او غی تل انور نه راحتله چې څوک د غرونو خوا کې آبادی کنه دا ول الله سوري پیدا کړی د ونو نه د مکاناتو نه الله ای په غرونو کې مندل داسې سوست پیدا کړی لوی لوی چې سره د خپل مال نه پکې دن نه پټ ناس یې د باران نه د ګلې نه د دې نه بچ یې کنه سرابی د اکنانن تاسو د لباس ذکر چې تاسو له لباس پیدا کړی دی قسمه قسم. بیا ورپسې اثبات د قیامت کوي. اول وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ. تخویب اخروی احوال لقیامت تدی ظالمانو التبا جگڑی کئی خوا عابدانو معبودانو پیرانو موریدانو. ابیاوی وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا بیا ترغیب دی امور مصلحاو تا چې دا کارونه کوي چې عذاب در باندې ناراضي چې صورت کې وي چې عذاب راغ په سبب بچ کېږي. ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی امور مصلحه. بیا ترغیبات تی توحید توافو بعهد الله. بیا زواجر دی ولو شاء الله لجعلكم امه واحده الله دا څه کولې چې ټول یو شانتي وي ولیکن د امتحان دی په دنیا کې. ښا بیا ترغیب او تزهید په دنیا چولا تشترو بیاد اللہ سمنن قلیلہ دنیا سرا دور محبت مکرے چی دین دن پاتی چی بولی انما عند اللہ هو خیر ما عندکم ینفدو دا تفسر جسدی دا با ختم شی وما عند اللہ باق او دا اللہ اگا نختمی گی خوا دا مانا دیو یا ما عندکم ینفدو چی زن دا دنیا دا پارا کمی خرچی اوکلی یا په جوړولو کورونا او خوراکونا نا ختم شو ها چې کوم د الله په نوم ورکړي دا باقی دي همایند د الله باق هغه د هغې به الله تعالی بدله درکوي بیا ترغیب اعمال صالحه او ته چې من عمل صالحا من ذکر او انثى او ترغیب قرآن ته فاذا قرات القرآن فاستعذ بالله او شبهات او داغی جوابونه چې پیغمبر ته وی چې وردا قران ته ځان نه جوړه کله یو خبره کوي کله بل کوي نو الله اذا صدا سکوم واذا بدلنا ایت مکان ایت به سرز کړو چې دا دی پیغمبر ته دا یو سړی دی روم نه راغلی دی هغه وت سبق خي نو دې مونږ ته بیانې داغی جواب کوي او سل ذریم کی چې ولقد نعلم انهم یقولون انما يعلمه بشر دې سوي چې دا سره یو ته تعلیم ورکي نو خو روم نه راغلي دي او په عربی نه پويږي عربی نه دي لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين دا زجر او شبهات بیا زجر من کفر بالله من بعد ایمانه اتخویف اخروی اولئیک علیم غضب من اللہ اولئیک الذین تبع اللہ علا قلوبهم بیا بشارت او ترغیب حجرت تا چی خلقو کہ او دے کہ مسئلہ نشے کولے دن نشے کولے نلال شے ثم ان ربک الذین هاجروا من بعد ما فتنو چی چاہتا دی مسئلہ دے پار حجرتو کو او تکلیف برداشت کو الله ان ربک بعد الغفور الرحیم ذبوت بخنکم بیا د اول آیات تفصیل کوي چې اتا امر الله دی یوصل دولسم کې چې او مثال ذکر کوي د مکی والو او ضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه دا یو کلیو مکه معظمه چې په امنو ارسو نعمتونا دیرو دیسنا خبر نو خوا کفرت بینعم اللہ انا شکریو کلا دا اللہ دا نعمتونو نفازا قال اللہ و لباس الجوع والخوف اللہ پی داس الوگا راوستا او قحط کا لکہ او بندتا جی جامو آچے داس پا دی قحط کی راپٹ شکا دا غازاو چی پا دی راغلو ولی پراغلی و ذکر ولقد جاهم رسول منهم اللہ تا پیغمبر راولی گنو فکذبوه اگی دروغ جن کو دا ولی سوا دا صورت او دوی محیسا کے رد شرک فعلی رد پا تحریمات العباد چا حلال سدون پزان محرام ہوئے فکلو مما رزقکم اللہ حلالا طیبا الله وی خوره خوره دا خو ماستاو د خوراک لپاره پیدا کړی حلال او پاک سيزونه دي ګوروته ادي بوي چې چرګ بانګوي دا سپیره شواله له دا استاد کرز غلاوي دا سپیره سيزونه باغ خورینو خپل وینې خوروي دی بانګوي چې بانګوي نو برکت شو کنه بانګ سره شي سپیره کیږي کله به بانګی لال ک بانګی نو مشران وزي توي وي غره وړول سر مور کوي وړول سر ورنه کې د بانګی ولي ادا تحصیل ک د پلار سره چو خورو د بانګی و د پلارونو ته ګورو حلال سدونه په ځان حرام کړی وي دا جامه په مون باندې خنه راځي دا شنه جامه ده اللہ وی ولی پزان حرام و اداو حلالا تو ایبان دیخان وشکرو نعمت اللہ وی تحریمات الله ذکر کړو چې غزادی چې انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر دا مخره ادا خو هغه ټول خواړه مرزاره باغی خوړي اګه چینیان مینیان یې خوري کنه ټول وینه باغی الحم الخنزیر دا ټول لاغی خوراک الله وی دا ما حرام کړی دا مخره کنه ها ټیک دی اوسړه د لوګي مری او بل څه شي نه مومي نو زه خیر دی د مردار نه دی او خوري د خنزیر نه دی او چاکو کی دا وینه خو چې د مرګ نه بچي تمر الله سره احسان کوي. په اخر کې بعد ابراهيم عليه السلام نو دلیل نقلي پیش کړي چې هغه دا مسله کړې و نو یو تنو الله وتعالى امته یې ښه چې دا یو تنو ان ابراهيم کان امتن کار د امت کړې دی نو ځکه امت وته ویل شي ښه بیا دا هغه مرتبه او درجه او په اخر کې بیا شپږ اصول ذکر کړي د مبلغ لپاره چودعو الى سبیل ربکا وجادلهم وین عاقبتم فعاقبو ولین صبرتم لو خیر للصواب واصبر ولا تحزن ولا تکو فی ضیق مما یمکرون چی دعوت پا دی طریقہ باندی چلوا اللہ پا کی خیر و برکت اچی اللہ پا دا مسئلہ خلق ترسی پا دی اصول سرخا آخر دعوت.